Radyo Tiyatrosu. İki kişilikli adam. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Robert Bloch. Uyarlayan Tayfun Türkili. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldigen. Bu da ne? Gök gürültüsüymüş. Birden korktum. Yağmur fena bastırdı. Bardaktan boşanırcasına yağıyor. Ne yapıyorsun burada Norman? Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Okumaya dalmışım anne. Bırak şu kitabı da git motelin ışıklarını yak. Senin bu saatte aşağıda motelde bulunman gerekiyordu. Bir müşteri gelse kimseyi bulamayacak. Anne, bu yağmurda kimsenin bizim motele geleceğini sanmıyorum. Saçmalama. Esas müşteri bu havada gelir. İnsanlar yağmur altında yollarına devam edeceklerine, arabalarını bir kenara çekip bir motele sığınmayı falan tercih ederler. Anne, orası öyle de artık kimse bizim motelin bulunduğu bu eski yoldan kolay kolay geçmiyor. Herkes yeni yoldan gidiyor. Ama ben sana daha önce söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin. Kenti bildiğini okudun. Zaten beni hiç dinlemezsin anne. Ne zaman bir şey söylesem hemen alay edersin benimle. Senin bu hallerin sinirime dokunuyor anne. Anlıyor musun? Sinirime dokunuyor. Ya demek senin sinirine dokunuyorum. Öyle mi çocuğum? Bana çocuğum deme anne. Bana çocuğum deme. Ben çocuk değilim. 40 yaşında bir adamım. Demek seni sinirlendiriyorum öyle mi? Yanılıyorsun çocuğum. Sinirine dokunan bizzat kendi sünepeliğin. Sen kendine kızıyor ve kendine sinirleniyorsun. Ama bana kızdığını zannediyorsun. Başkaları gibi buraları terk edip büyük şehirlere gitme cesaretini bile kendinde bulamadın Norman. Doğru ama acaba gitmek isteseydin beni bırakır mıydın anne? Hayır, bırakmazdım oğlum. Ama içinde bir damla erkeklik olan insan kimseyi dinlemez, vurur kapıyı giderdi. Bana bak, neden aşağı motele inip ışıkları yakmadığını biliyorum. Çünkü sen bu gece buraya kimsenin gelmesini istemiyorsun. Onun için moteli karanlıkta bıraktın değil mi oğlum? Evet öyle anne, kimsenin gelmesini istemiyorum. Üstelik bu motel işinden hiç haz etmediğimi biliyorsun. Moteli bahane etme şimdi. Aslında sen insanları hazmedemiyorsun. Çünkü onlardan korkuyorsun. Yalan söylüyorsam yalandı. Evet dışarıdan korkuyorum anne. Başka çocuklar gibi dışarıda gezmeye gitsem başıma bir sürü bela gelirdi, öyle değil mi? Böylesi daha iyi değil mi anne? Hiç değilse evde oturup kitap okuyarak zihnimi geliştirebiliyorum. Zihnini geliştiriyorsun ha? Beni kandıramazsın oğlum. Okuduğun kitapların nasıl pespaye kitaplar olduğunu biliyorum. Lütfen anne, lütfen böyle konuşup canımı sıkma lütfen. Bak, duydun mu? Korna sesi. Duyuyor musun Norman? Otele bir müşteri geldi. Bir de bu havada kim gelir diyordun. Hadi çabuk motele in. Tamam anne, tamam iniyorum. Buyurun. Ay sanki dışarıda gök delinmiş. Ne yağmur, ne yağmur. Boş odanız var mı? Yalnız mısınız? Evet. Ay, hiç böyle hava görmedim. Arabamın silecekleri yağmurun hızına yetişemiyordu. Ay, sırasıklığım oldu. Tek kişilik odalarımızın geceliği $7. Görmek ister misiniz? Hiç gerek yok. Bütün gün araba kullandım. Öyle yorgunum ki bir banyo yapıp hemen uyuyacağım. Buyurun. Buyurun $7. Teşekkür ederim. Adınız, soyadınız, yani motel defterine yazacağım ben. Mary Crane. Tamam. Mary Crane. Mary Crane. Şimdi arabadan valizlerinizi getirin. Zahmet etmeyin, valizim falan yok. Yok mu? Yok. Aniden yola çıktım da. Neyse. Gelin o zaman odanızı göstereyim. Bakın, burası 14 numara. Uzaktan mı geliyorsunuz? Evet. Kaç gün kalacaksınız? Sadece bu gece. Yarın yağmur kesilirse yola devam edeceğim. Evet, işte bakın. 14 numara burası. Odanız burası. Buyurun. Başkaca bir isteğiniz var mı? Karnım çok aç. Yemek yiyebileceğim bir yer var mı buralarda? Bakın, ben annemle birlikte bu motelde oturuyorum. Birazdan kendime bir sandviç falan hazırlayacağım. Siz de isterseniz size de... Size zahmet vermek istemem. Ne zahmeti? Dedim ya, ben zaten bir şeyler yiyeceğim. Siz odanıza yerleşinceye kadar ben de sandviçleri hazırlarım. Evim motelin hemen üstünde. Hazır olunca oraya gelin. Olur, gelirim. Adınız neydi? Norman Betts. Eviniz çok güzel Bay Norman. Hele şu duvardaki av hayvanlarına bayıldım. Ölü olmalarına rağmen hepsi de canlı gibi duruyor. Evet, onları ben mumyaladım Bayan Crane. Biliyor musunuz, mumyalama sanatını kitapları okuyor okuyor öğrendim. Peki bu koca motel annenizle birlikte mi işletiyorsunuz? Evet Bayan Crane, birlikte yaşıyoruz. Ama annem çok yaşlı ve hasta. Aslında sinir hastası annem. Çoğu zaman ne dediğini bilmez. Bağırır, çağırır. Bu yüzden moteli işletmekte bana pek faydası dokunmuyor açıkçası. Akrabalarınız falan yok mu? Hayır. Kimsemiz yok. Evli misiniz? Hayır. Hiç evlenmedim. Doğrusunu isterseniz şimdiye kadar hiçbir kızla da böyle karşılıklı bir masada oturup konuştuğumu hatırlamıyorum. Ciddi olamazsınız. İnanmıyorum size. Annem, ben ona onun sözünden dışarı çıkmam. Ne diyorum ben? Ben ona bakmak mecburiyetindeyim. İyi ama bu mecburiyetiniz onu bir sağlık yurduna yatırmak suretiyle daha iyi yerine getirmiş olmaz mısınız? Hem böylelikle siz de kendi hayatınıza bakabilirsiniz. Hayır, annem deli değildir. Deli değildir o. Ne düşünürseniz düşünün. Kim ne düşünürse düşünsün umurumda bile değil. Şimdi belki biraz tuhaf hareket ediyor olabilir. Ama böyle bile olsa mesulü benim. Çünkü bu hale gelmesinde babam öldükten sonra tekrar evlenmemesi sebebi oldu. Demek babanızın ölümünden sonra hiç evlenmedi ha? Evet, bunun sebebi de benim. Bunu hiçbir zaman unutamam. Ne sizin ne de başkalarının onu tımarhaneye yatırmak gibi sözler etmesine asla müsaade edemem, anlıyor musunuz, asla? Haklısınız. Peki siz Favre'le ne yapma gidiyordunuz? Evlenmeye. Sam Lomis'i tanır mısınız? Sam Lomis? Şu Nalburiye dükkanı olan adam değil mi? Evet, o. Ben onun nişanlısıyım. Buraya Sam'le evlenmeye geldim. Yağmur yağmasaydı şimdi kasabada Sam'in yanında olacaktım. Artık yarın sabah giderim. Sandviçler için çok teşekkür ederim Bay Norman. Artık gidip yatsam iyi olacak. Afiyet olsun. İsterseniz sizi odanıza ben götüreyim. Artık bu saatten sonra başka müşteriler gelemez. Ben de motelin ışıklarını söndüreyim. Boşuna yanmaz. Motelci çok garip bir adam. Anormal denecek şekilde annesine düşkün biri. Oturduk, kalktık, yedik, içtik. O hep annesinden söz etti. Çok merak ettim. Keşke şu kadını bir görseydim. Anladığıma göre yarı kaçık bir kadın olmalı. Oğluna her şeyi yasak ettiğine göre. Aman başkasının derdinden bana ne? Ben kendi derdime yanayım. Az kalsın unutuyordum. Kardeşim Lila'ya telefon edecektim. Buyurun Bayan Crane. Bay Norman, Texas'taki kız kardeşime telefon edecektim de. Tabii. Bir dakika size hat vereyim, öyle arayın kardeşinizi Bayan Crane. Alo. Alo Lila, ben Mary. Ablacığım neredesin? Sorma, şu anda bir moteldeyim Lila. Motelde misin? İyi ama motelde ne işin var Mary? Fair Blessem'le evlenmeye gidiyordum Lila. Bunu ilk senin bilmeni istedim. Aman Allah'ım, bu ne harika bir şey. Kutlarım seni Mary. Lila. Evet abla. Lila, ben bugün kötü bir şey yaptım. Ne? Nasıl kötü bir şey? Çalıştığım emlak komisyoncusunu bankaya yatırmak üzere bana verdiği 40 bin doları yatırmadım. Aman Allah'ım, yani çaldın mı o parayı? Evet Lila, tam 40 bin dolar. Sabahleyin parayı aldım ve bankaya yatırmak üzere çıktım ama yapamadım. Yatıramadım. Peki para nerede? Ne yaptın abla? Üzerimde duruyor. Bu parayı Sem'e vereceğim, borçlarını ödesin, sonra da evleneceğim onunla. Delirmişsin sen. Sem'in çok gururlu bir insan olduğunu söylemiştin bana. Nişanlının o çalıntı parayı kabul edeceğini mi sanıyorsun? Vazgeç bu işten. Geri dön ve bankaya yatır parayı. Yok, hayır, olamaz. Mary, şu an hangi moteldesin? Hadi motelin adını ver bana. Şey söyleyeyim. Alo? Alo? Lila? Lila, alo? Bay Norman? Alo? Bay Norman? Bay Norman? Alo? Alo? Alo? Alo? Bayan Crane, ne oldu Bayan Crane? Lanet olsun, tam kız kardeşimle konuşuyordum, telefon kesildi, olacak şey değil. Ya, herhalde telefon santraline yıldırım düştü. Yağmurlu havalarda genelde hep böyle olur. Bu tür arızalara biz alışırız Bayan Neyse, Crane. O zaman yarın ararım Lila'yı. Şimdi sıcak bir duş alıp yatacağım hemen. İyi geceler Bay Norman. İyi geceler Bayan Crane. Pis şırfıntı. Buraya oğlumu ayartmaya mı geldin? Hey, kim girdi içeri? Siz mi kimsiniz? Yoksa siz o deli kadın mısınız? Geber! Dur, yapma, bırak o bıçağı. Oğlum benimdir. Oğlum benim. Vakitte geçmek bilmiyor. Acaba o güzel müşteri ne yapıyor? Bir bakayım. Uyumadıysa ona çay yaparım. Belki biraz da sohbet ederiz. İşte burasıydı odası. Evet. Kapının altından dışarı sular çıkıyor. Yoksa kız duşun musluğunu kapamayı mı unuttu? Evet. Musluğu kapamadan uyudu. Uyuduysa bile uyandırmak zorundayım. Yoksa odanın içi göl olacak. Bayan. Bayan. Bayan. Lütfen kalkar mısınız? Herhalde derin uykuya dalmış. En iyisi içeri gireyim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bayan Crane yerde kanlar içinde yatıyor. Bıçaklanmış. Biri Bayan Crane'i bıçaklamış. Bayan Crane, Bayan Crane. Ölmüş. Ama otelde benden ve annemden başkası yok ki. Bu işi kim yapmış olabilir? Kim? Aman Allah'ım. Annem. Bu işi annem yaptı. Çünkü Her odanın yedek bir anahtarı da annemde var. Evet evet evet, o yaptı. Bayan Crane, Bayan Crane. Yok, Bayan Crane öldü. Onu o öldürdü, annem öldürdü. Evet, bu odanın anahtarı annemden başka kimse de yok. Anne, ah anne, nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın? Şu hale bak, her taraf kan içinde. Ne yapacağım ben şimdi? Evet, evet, polise haber vereyim. Yok, polise haber veremem. Vermemeliyim. Yok, olmaz. Polis bu işe karışmamalı. Ne olursa olsun annemi polise teslim edemem. Çünkü annem hasta. Annem deli. Yok, onu benden alırlar sonra. Ama bu cesedi de ortalıkta böyle bırakamam. En iyisi onu buradan kaldırmak. Tamam. Tamam, odayı da temizlerim. Cesedi de yok ederim. Tamam, kızın arabasına koyarım, yok ederim. Kimse bulamaz. Kızın cesedini arabanın bagajına koydum. Şimdi sıra arabayı batağa sürüp batırmakta. Hadi Norman, hadi Norman. Annenin kurtulması için tek yol bu. İyi günler. Aman Allah'ım. Mary sen ha? Hayır, ben Mary değilim. Kız kardeşi Lila'yım. Siz de sanırım ablamın nişanlısı Sam Lomis olmalısınız. Evet evet. Demek Mary'nin kız kardeşisiniz ha? Doğrusu Mary'ye çok benziyorsunuz. Evet, benzeriz. Birden sizi karşımda görünce çok şaşırdım. Otursanıza. Hayrola, ne işiniz var burada? Buraya ablam Mary'yi görmeye geldim. Ne? Mary'yi görmeye mi dedin? Şaka yapıyorsun galiba. Mary'nin burada ne işi var ki? Hayır, şaka yapmıyorum sen. Mary burada değil mi? Elbette değil. Ben Mary'yi en son 6 ay önce görmüştüm Lila. Yani ablam bu hafta hiç buraya gelmedi mi? Gelmedi tabii. Geçen yaz gelmişti. Ondan beri kendisini de görmedim. Söyler misin Lila, neler oluyor? Ha? Mary nerede? Bilmiyorum sen. İyi ama herhalde durup dururken ablanı aramak için gelmedin buraya. Hadi neler olup bitiyor anlat bana Lila. Bak, Mary benim nişanlım. Başına bir iş geldiyse bilmek hakkımdır. Mary ortada yok Sam. Kayboldu. Ne? Mary kayıp mı oldu? Nasıl kayboldu ya? Nasıl kaybolduğunu bilmiyorum ama en son cuma gecesi beni telefonla aradı. Ha, bir dakika. Bugün pazartesi, yani Mary 3 gündür kayıp mı? Evet. Ya niye bana haber vermedin Lila? Ha? Neden polise durumu bildirmedin? Sonra da karşıma geçip Mary burada mı diye soruyor. Ha, bir dakika Sam, izin verirsen anlatacağım. Polise haber veremezdim. Çünkü Mary çalıştığı emlak şirketinin bankaya yatırılmak üzere kendisine verdiği 40 bin doları yanına alarak kaçmış. Ne dedin sen? Mary cuma gecesi beni bir motelden aradı. O sabah 40 bin doları yanına almış ve arabasına binerek yola çıkmış. Peki nereye, kime gidiyormuş? Sana Sam, sana. Ne? Bana mı? Evet, Mary telefonda öyle söyledi. Senin borçların varmış. Bu parayı sana borçlarını ödemek için vereceğini, daha sonra da seninle evleneceğini söyledi bana. Aman Allah'ım, Mary çıldırmış olmalı. Nasıl olur da benim bu çalıntı parayı kabul edeceğimi sanır? İşte bu yüzden hem onun hem de senin başını derde sokmamak için polise haber vermedim sen. Şimdi anladın mı nedenini? Aman Allah'ım, Mary hırsızlık yapmış ha. İnanamıyorum bir türlü. İyi günler. Ne var, ne istiyorsunuz? Sakin olun sen Morris. Buraya size ve bu bayana birkaç soru sormaya geldim. Kimsin sen? Adım Milton Arbogast. Özel dedektifim. Nişanlınız Mary Crane'in çalıştığı emlak şirketi tarafından kiralandım. Burada bulunmamın sebebi 40 bin dolarla ortadan kaybolan nişanlınızı bulup parayı geri götürmek. Aman Allah'ım, demek öğrendiniz ha? Evet küçük hanım. Anlatın bakalım, Mary Crane nerede ve 40 bin doları ne yaptı? Bakın, bunu biz de merak ediyoruz Bay Dedektif. Bana yalan söylemeyin, sizin için iyi olmaz. Sam'i suçlamayın, onun hiçbir şeyden haberi yok Dedektif Bey. O halde bildiklerinizi siz anlatın küçük hanım. Ablam Mary'nin 40 bin doları çalmış olduğunu cuma gecesi ben telefonla öğrendim. Nereden aradı sizi? Bir motelden. Peki motelin adını söylemedi mi? Hayır, daha doğrusu tam söyleyecekti ki hatlar kesildi. Tekrar aramasını bekledim ama aramadı. Herhalde telefonu arızaya girmişti. Peki Mary'nin buraya geleceğini nereden tahmin ettin? Beni takip etmiştir. Yanılıyorsunuz küçük hanım. Sizi takip etmedim. Ablanızın evinde yaptığım araştırmada Sam Mollis'in bir resmini buldum. Arkasına Mary Crane'e bütün sevgilerimle diye yazmış. Evet, hatırlıyorum. Geçen yıl yollamıştım o resmi Mary'e. Bir de ablanızın Sam'e yazdığı bir mektubun zarfı geçti elime. Zarfın üstünde Sam'in adresi vardı. Evet, işte sizi böyle buldum Sam Morris. Beni bulmanız önemli değil dedektif. Önemli olan kayıp Mary Crane'i bulmanız. Oysa ben Mary Crane'i burada bulacağımdan o kadar emindim ki. Ben de öyle. Çünkü Mary telefonda bana Sam'e gideceğini söylemişti. Demek ki doğru iz üzerindeyim. Mary'i görmediğinizi kabul ediyorum. Bu takdirde başına bir şey geldiğine hükmetmekten başka çaremiz de kalmadı. Polise haber verelim. Bence durumu polise bildirmenin zamanı geldi. Eğer ablamın başına bir kaza falan geldiyse onu kendi başımıza bulamayız. Kim bilir, belki şu anda bir hastanede kendini bilmeden yatıyor da olabilir. Kötü şeyler düşünme Lila. Bir kaza geçirmiş olsaydı çoktan seni bulup haber verirlerdi. Ama yine de polise haber vermek en iyisi. Paradan söz etmeden onun kaybolduğunu bildirebiliriz. Bakın sen Mollis. Eğer durumu polise bildirecek olursak hakikatleri saklayamayız, bu suç olur. Oysa benim amacım Mary Crane'i bulup parayı almak ve çalıştığı emlak şirketine iade ederek böylece suçu örtbas etmek. Ah, sağ olun dedektif. İnanın ablam böyle bir insan değildir. Sadece bir an şeytana uymuştur. Bu yüzden bana 24 saat zaman tanıyın. Bu zaman zarfında Mary Crane'i bulamazsam o zaman polise gidersiniz. Peki dedektif, kabul ediyoruz teklifini. Ama şunu bil, yarın bu saate kadar bir ipucu elde edemezsen polise gideceğiz. Anlaştık? Tamam, anlaştık. Üzülmeyin küçük hanım, ablanızı bulacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Sam, korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya gerçekten Mary'nin başına bir şey geldiyse? Üzülme Lila, kötü şeyler düşünme. Göreceksin bak, dedektif cin gibi. Yarına kadar muhakkak ablanı bulacaktır. Hadi sil gözyaşlarını da seni bir otele yerleştireyim. Hala o kızı mı düşünüyorsun Norman? Hangi kız anne? Hani şu geçen cuma gecesi gelen Teksaslı kızı, arabasıyla bataklığa attığın kızdan söz ediyorum Norman. O kızı sen öldürdün anne, unuttun mu? Ama ben sadece senin başın derde girmesin diye öldürdüğün o zavallı kızın cesedini yok ettim. Öldü artık o Norman, düşünme o kızı. Vakit geç oldu anne, artık gidip yatar mısın? Tamam, kızma. Gidiyorum Norman. Sen yatmayacak mısın? Ben biraz daha oturacağım anne. Bakarsın motele müşteri falan gelir. Peki Norman. İyi geceler. İyi geceler anne. Gitti. Bazen öyle kızıyorum ki şu anneme. Beni hala çocuk sanıyor. Utanmasa kucağında uyutacak neredeyse. Ah, müşteri geldi galiba. Yok, olamaz. Teksas plakalı. Teksas plakalı bıyık marka bir yeşil araba. Annemin öldürdüğü o kız da Teksaslıydı. Evet, o da Teksas'tan gelmişti. Uzun boylu, gri kostümlü bir adam. İri yarıda. Sakın polis olmasın. İyi ama o kızı ben öldürmedim ki. Ben sadece cesedini yok ettim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buranın sahibi siz misiniz? Evet. Oda mı istiyorsunuz? Hayır. Bazı şeyler sormak istiyorum. Adınız neydi? Betts. Normal Betts. Ne sormak istiyorsunuz? Heyecanlanmayın, sakin olun. Heyecanlandığım falan yok. Ne istiyordunuz? Bir genç kızın izini bulmaya çalışıyorum. Genç kız mı dediniz? Evet, genç kız dedim. İsmim Mary Crane. Texas'ın Fort Worth şehrinden. Sizin motele gelip gelmediğini öğrenmek istiyorum. Ne demiştiniz? Mary Crane mi? Mary Crane demiştim. Mary Crane. Yo. Bu isimde kimse gelmedi motelimize. Emin misiniz? Elbette eminim. Zaten bu motelde pek fazla insan bulunmaz. Yani bu yüzden kimin gelip gittiğini gayet iyi bilirim. Bahsettiğim kız şayet buraya gelmişse cuma ya da cumartesi akşamı gelmiş olabilir. Cumartesi akşamı. Yo. Cuma cumartesi hava bozuktu. Hiç müşterim olmadı. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Bakın Norman Bates'ti değil mi? Evet. Ben tamamen emin olmak istiyorum. Aradığım kız 27 yaşında, orta boylu, kahverengi saçlı, mavi gözlü, güzel bir kızdır. 1953 model bir Plymouth'la seyahat ediyordu. Arabasının rengi mavidir. Sağ çamurluğunda da göze kolayca çarpacak bir eziklik olması lazım. Yo. Gelmedi dedim ya. Yok işte, yok. Dediğiniz biri gelmedi. Dediğiniz gibi biri gelmedi. Bakın bir dakika. İsim önemli değil. Buraya gelmişse bile büyük bir ihtimalle hakiki ismini kullanmamış olabilir. Defterinize bir göz atmama izin verir misiniz lütfen? Belki ben bir ipucu yakalayabilirim. Hayır olmaz. Bırakın, defterime el süremezsiniz. Bir dakika, bakın Bay Norman, ben özel bir detektifim. Hayır. Eğer defterinize bakmama izin vermezseniz Fairwell şerifini alıp gelirim buraya sonra. Siz özel bir detektifim mi dediniz? Evet. Buraya son derece mühim bir iş için geldim. Şimdi deftere bakmama izin veriyor musunuz? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Bakalım kimler kalmış motelimizde. İşte aradığınız bu. Ne yapmış? Niçin arıyorsunuz onu? Önemli değil. Çalınmış bir araba hikayesi. Az önce cuma gecesi kimsenin gelmediğini söylemiştiniz bana. Ama bakın biri gelmiş. Bakın burada defterde yazılı. Vay canına. Mary Crane. Burada Mary Crane'in adı yazılı. Evet, şimdi hatırladım. Evet, bir bayan gelmişti. Söylemeyi unuttum size. İşte aradığım kız bu. Mary Crane. Tahmin ettiğim gibi cuma gecesi buraya motelinize gelmiş. Söyleyin bakalım Bay Norman, neden az evvel cuma gecesi kimse gelmedi diye yalan söylediniz bana? Hayır, yalan söylemedim. Sadece söylemeyi unuttum. Hafızanız bu kadar zayıf mı sizin? Yok değil ama unuttum. Yalan söyleyerek bir araba hırsızının suçuna ortak olduğunuzun farkında mısınız? Hadi canım, ne diyorsunuz siz? Neden suça ortak olacakmışım ki? Lafa bakın. Araba çalmış bir kız geliyor motelime. Bir gece kalıp gidiyor. Sonra ben de ona suç ortağı oluyorum. Gülerim buna. Tamam. Kesin artık. Her neyse. Şu kızı anlatın biraz bakayım. Nasıl bir şeydi bu? Peki böyle bir telaşlı hali falan var mıydı? Yani şüpheli bir davranışını gördünüz mü? Yok, öyle bir şey fark etmedim. Her zaman gelip giden turistlerden biri gibiydi. Sıradandı yani. Anlıyorum peki. Cuma gecesi kaçtı geldi ve ertesi sabah kaçtı ayrıldı buradan? Bakın bilmiyorum. Sabah kalktığımda onu görmedim. Erken uyanıp gitmiş galiba. Yani giderken yalnız olup olmadığını görmediniz mi? Yok, hayır, görmedim. Peki cuma gecesi herhangi bir kimse onu ziyarete geldi mi buraya? Hayır, gelmedi. Bundan emin misiniz? Evet, eminim. Peki o gece kızın buraya geldiğini başka gören oldu mu? Hayır, çünkü motelde ondan başka müşteri yoktu. Kim görmüş olabilir ki? Peki o yaşlı kadından ne haber? Kim? O da mı görmedi kızı? Kim? Hangi yaşlı kadın? Kimden söz ediyorsunuz siz? Motelin dışındaki yukarıdaki evin penceresinde gördüğüm yaşlı kadından söz ediyorum Bay Norman. Hayır, kimse yok orada, hiç kimse yok. Yok diyorum, yok. Hayır, var. Biraz evvel gözlerimle gördüm. Üst kat penceresinde duruyordu. Kimdi o? Annem. Peki anneniz de mi görmedi o kızı? Hayır, annem hastadır. Buraya da hiç gelmez. Evden dışarı çıkmaz. Kimseyi görmedi o. Bundan emin misiniz? Evet, eminim. Annem çok hastadır. Odasından dışarı çıkmaz. Evet dedektif. Sorularınız bittiyse artık lütfen otelimi terk eder misiniz? Vakit geç oldu. Işıkları kapatıp yatacağım. Tamam lütfen. Tamam Bay Norman. Lütfen. Acele etmeyin. Gideceğim. Ama gitmeden önce annenize de bir iki sual sormak istiyorum. Yok. Belki sizin unuttuğunuz birkaç şeyin cevabını ondan alabilirim. Hayır. Size annemin kızı görmediğini söyledim. Ayrıca annem yaşlı ve çok hasta. Lütfen. onu göremezsiniz. O zaman ben de gider Fairville şerifinden soruşturma için yazılı bir emir getiririm. Yok. Hadi canım size. Hadi. Basit bir araba hırsızlığı için size kim izin belgesi verir ki? Ha? Fairville'den kimse size bu izni veremez. Sonra orada kime sorarsanız sorun, benim böyle basit bir hırsızlığa karıştığımı kimse onaylayamaz. Herkes beni çok iyi tanır. Size gerçeği söyleyeyim mi Bay Norman? Aslında çalınmış bir araba filan yok. Ya? Bu kız yani Mary Crane... Evet. Fort Worth'taki bir emlak şirketinden $40,000 çalmış bulunuyor. Ne? $40,000 mı? Evet. Şimdi meselenin önemini anladınız mı Bay Norman? İster müsaade edin ister etmeyin. Ama annenizle konuşmak niyetindeyim. Ama annemin hasta olduğunu size söyledim. Zaten o hiçbir şey bilmiyor. Sizi temin ederim ki bakın hiçbir size... şey bilmiyor. Pekala Bay Norman. Bakın size söz veriyorum. Annenizi rahatsız etmemeye çalışacağım. Basit birkaç tane sual soracağım. Herhalde böyle sessiz sedasız bir soruşturma yerine kalkıp Farewell şerifiyle buraya gelmemi, bir alay gürültü çıkmasını istemezsiniz, öyle değil mi? Yo, istemem. İster miyim hiç? İster miyim hiç? Pekala. Annemle konuşmanıza müsaade ediyorum. Ama daha önce benim gidip ona haber vermem lazım. Siz lütfen beni burada bekleyin dedektif. Tabii olur. Delirmek işten değil. Dedektif dün bana 24 saat izin verin, bir ipucu yakalayamazsam polise haber verirsiniz demişti. Neredeyse 24 saat oldu ama hala dedektiften bir haber yok Sam. Ağlama Lila, daha 24 saat olmadı. Dedektif akıllı birine benziyor. Bakarsın Mary ile ilgili bir ipucu yakalayabilir. Biraz daha bekleyelim ha. Mutlaka Mary'nin başına bir iş geldi Sam. Hissediyorum bunu. O dedektif de hiçbir şey bulamayacak, göreceksin. Hadi gel Şerif'e gidip anlatalım durumu. Nasıl istersen. Bir dakika. Alo. Sen Molis, ben dedektif Argo Best. Dedektif neredesin? Biz de şimdi tam Lila ile Şerif'e gidiyorduk. Aman ha, ben gelinceye kadar bekleyin. Peki bir ipucu bulabildin mi bari? Evet. Mary Crane cuma gecesi Norman Bates'in motelinde kalmış. Bu doğru mu dedektif? Evet Sam. Motel defterimde Mary Crane'in adını rastladım. Hele bir annesiyle konuşayım. Yukarıda bir evleri var. Kadın orada. Ben kadınla konuşup yanınıza geleceğim. Ben gelinceye kadar Şerif'e bir şey söylemeyin, tamam mı? Beni bekleyin. Peki. Görüşürüz Sam. Sam, neler oluyor bana da anlat. Yaptığını beğendin mi anne? İşte sonunda dedektif iş süre süre buraya kadar geldi. Öldürdüğün o kızın motelimizde kaldığını öğrendi. Öğrenirse öğrensin. Sen de kız kaldı ama sabahleyin çekip gitti dersin Norman. Öyle söyledim, evet öyle söyledim ama bana inanmadı. Şimdi seninle konuşmak, seninle yüzleşmek istiyor anne. Bu kız ne yapmış? Dedektif neden böyle ısrar ediyor Norman? Çalıştığı iş yerinden $40,000 çalmış anne. Oh, bu çok para Norman. Şimdi dedektifin kızı ısrarla aramasının sebebi belli oldu. Peki benden ne öğrenmek istiyor Norman? Ne bileyim anne. Tutturdu annenle konuşacağım diye. Herhalde... Otele girerken seni burada pencerenin önünde otururken görmüş. Demek benimle konuşmak istiyor. Gelsin konuşalım. Hem korkma Norman, ben onun da icabına bakarım. Yo. Sakın bir delilik yapma anne. Ona sadece kızı görmediğini, konuşmadığını ve hiçbir şey bilmediğini söyle yeter. Buradan çekip gidecek ve bir daha da hiç gelmeyecek. Hayır. Yanılıyorsun Norman. $40,000 az para değil oğlum. Dedektifi böyle kolayca atlatamazsın. Bugün gitse bile yarın mutlaka geri gelecek. Hatta belki yanında başkalarını da getirecek. Peki ne yapacağız anne? Ne yapacağımı ben biliyorum Norman. Hadi git dedektifi çağır buraya gelsin. Anne o usturanın elinde ne işi var? Sana dedektifi buraya çağır dedim Norman. Yapma anne, yapma, bir cinayet yetmedi mi anne? Şimdi de dedektifimi... Dedektif buraya geldi anne. Ben ona aşağıda motelde beklemesini söylemiştim ama geldi herhalde. Hadi aç kapıyı Norman. Lütfen anneciğim. Sana aç kapıyı dedim Norman. Hadi yürü bak, ben de seninle geliyorum. Hadi aç kapıyı. Tamam anne. Merhaba Norman. Beklemeye fazla dayanamadım ve buraya geldim. Ama... Geber! Geber! İşte dedektif de geberdi. Ortalığı temizle Norman. Sam, dedektif aradığından bu yana 2 saat geçti. Ama hala ortada yok. Haklısın Lila. Ama dedektif motel sahibi Norman Bates'in annesini sorguya çekeceğini söylemişti. Belki işi uzamış olabilir. Bir sorgu bu kadar tutar mı Sam? Sakın dedektifin de başına bir iş gelmesin. Bilmiyorum Lila. Biraz daha bekleyelim. Eğer dedektiften bir haber alamazsak o zaman Şerif'e gideriz. Bence hiç beklemeden Şerif'e gidelim Sam. İçimde bir ses dedektifin de başına bir iş geldiğini söylüyor. Bak Lila, 2 saat önce dedektif aradığında ona kendisini bekleyeceğimize dair söz verdim. Bu yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Nedir? Sen buraya dedektifin gelmesini bekle. Ben de arabama atlayıp Norman Bates'in moteline gidip dedektife bakayım. Belki bir şeyler öğrenirim ha? Peki, ama kendine dikkat etsem. Neredeydin Norman? Dışarıda ne yapıyordun? Nerede olduğumu ve ne yaptığımı biliyorsun anne. Bilmiyormuş gibi numara yapma bana. Her şey yolunda mı Norman? Evet, merak etmene gerek yok. Dedektifin cesetini de arabasına koyup bataklığa attım. Aferin sana Norman. Geride hiçbir iz bırakmadın. Ama bu bir şey değiştirmeyecek anne. Çünkü er geç buraya başkaları da gelecek. Çünkü burada soruşturma devam edecek. Çünkü ortada çalınmış $40,000 var. Bu yüzden bir müddet için senin Bodrum'daki meyve mahzeninde olmanı istiyorum anne. Orada kalacaksın. Demek ki beni mahzene hapsedeceksin öyle mi? Hayırlı evlat. Anlaşılan artık beni hiç sevmiyorsun. Sevseydin aşağıya kapamak ister miydin? Yanılıyorsun anne, yanılıyorsun. Eğer seni sevmeseydim şimdi nerede olurdun biliyor musun anne? Tımarhanede olurdun. Evet haklısın ama o tımarhanede yalnız ben değil sen de olurdun oğlum. İşte böyle Şerif. Önce ablam Mary Crane, şimdi de dedektif Argo Bast kayboldular. Allah Allah. Anlamadığım bir nokta var. Bu Argo Bast dediğiniz dedektif niye gelip bana durumu anlatmadı da kendi başına işlere kalkıştı? Bunu size söyledik ya Şerif. Ortada kayıp bir para var. Dedektif polis işe karışmadan para bulunduğu takdirde mahkemelere filan düşmeden işin kapanacağını umuyordu. Onun için size gelmedi. Peki bu adam hakikaten bir dedektif miymiş? Kimliğini gördünüz mü? Gördük Şerif. Bayağı akıllı ve iyi bir dedektif olduğu iş sürmesinden belli. Buraya kadar gelip Mary Crane'in izini buldu. Yani Norman Bates'in motelinde kaldığını tespit etti. Garip. Moteli işleten Norman Bates'i tanırım. Motelden pek ayrılmaz. Onun bir iki saatliğine bile buraya geldiğini gören olmamıştır. Bir de ben arayayım bakalım motelde bulabilecek miyim onu. Alo, Norman. Merhaba, ben Sheriff Chambers. Bir şey sormak istiyorum Norman. Burada bazı kimseler var. Dedektif Argo Bastard'ında birini arıyorlar. Evet, evet, Fort Worth'lu. Texas'tan. Nasıl? Ne yaptı? Ne zamandı bu? Ne dedi? Yok, önemi yok. Bana söyleyebilirsin. Evet, evet. Biliyorum. Peki, nereye gittiğini söyledi mi? Evet, anlıyorum. Yok Norman, ya hepsi bu kadar. Hayır, sormak istediğim başka bir şey yok Norman. Görüşürüz, eyvallah. Anlaşılan sizin dedektif Chicago'ya gitmişe benziyor. Chicago'ya mı? Evet. Norman Bates, Mary Crane'in Chicago'ya gideceğini söylemiş. Bunun üzerine dedektif de oraya gitmiş. Bunu Norman mı söylemiş? Evet. Dedektif Norman'ın moteline gitmiş. Ve Mary Crane'in motelde kaldığını da belirlemiş. O gece Norman'la konuşurken ertesi günün Chicago'ya gideceğini söylemiş. Ama bu mümkün değil Şerif. Bu insan Mary olamaz. Çünkü ablamın Chicago'da hiç tanıdığı yoktur. Ömründe bir kere bile oraya gitmemiştir. Ama Norman'ın anlattığına göre ablanız o gece motelde Norman'a öyle söylemiş. İnanmıyorum buna. Söyledim size, ablamın Chicago'ya gitmesi için hiçbir neden yok Şerif. O parayı çaldıktan sonra buraya Sam Lomis'le evlenmeye geliyordu. Motelde kaldığı gece bana telefon açtığında böyle söylemişti. Lila doğru söylüyor Şerif. Hem ayrıca Norman Bates denen o adamın doğru söylediğine malum. Herhangi bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı? Bakın beni iyi dinleyin. Norman Bates'i iyi tanırım. Pek öyle şeytan fikirli yalan söyleyecek biri değildir. Ona inanmamak için ortada hiçbir sebep de yok. Bence yalan söyleyen birisi varsa o da sizin dedektif Argo Bast. Anlamadım. Dedektif bize ne yalanı söyledik? Bak Sam, dün dedektif Norman'ın motelinden sizi aradığında ne demişti? Eve gidip Norman'ın annesiyle konuşacağını söylemişti, öyle değil mi? Evet. İşte yalanı da burada. Çünkü Norman Bates'in annesi yok. Ne? Annesi yok mu? Yok tabii. 20 seneden beri yok. Çünkü kadın öleli tam 20 yıl oldu. Aman Allah'ım. 20 yıl önce mi ölmüştü kadın? Sen hatırlamazsın Sam. O zamanlar küçücük bir çocuktun. Bu moteli Joe Jondis diye bir adamla birlikte yapmışlardı. Norman'ın annesi o zaman duldu. Joe kadınla birlikte yaşıyordu. Sonra bir gece ikisi de ölü bulundu. Strick'in içip intihar etmişlerdi. Peki cesetleri kim bulup da haber vermişti size? Norman Bates. O zamanlar Norman ufacık bir çocuktu. Hadise sinirlerini bayağı bozduğu için birkaç ay akıl hastanesinde yatması icap etmişti. Şerif, Norman Bates'in annesinin öldüğünden emin misiniz? Elbette eminim küçük hanım. Zira cenaze töreninde ben de vardım. Hala dedektifin bize hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmasına bir anlam veremiyorum Sam. Ayrıca Mary'nin Chicago'ya gitmiş olduğuna da inanmıyorum. Ama Şerif inanıyor. Sonra kabul etmemiz gereken bir şey daha var. Dedektif bize yalan söyledi. Norman Bates'in annesiyle konuşacağını söyledi. Ama Norman Bates'in annesi öleli 20 yıl olmuş. Bu resmen yalan değil mi? Hayır Sam, dedektif bize yalan söylemedi. Eğer dedektif peşine düşmemizi istemeseydi bize telefon etmezdi. Telefonda sana tam olarak ne söyledi dedektif? Yanılmıyorsam otomobille motele gittiği sırada kadının yukarıdaki evin penceresinden kendisine baktığını söyledi. Madem Norman'ın annesi 20 yıl önce ölmüş, o zaman dedektifin tepedeki evde gördüğü kadın Mary Crane olamaz mı? Aman Allah'ım, bu hiç aklıma gelmemişti. Evet olabilir tabii. Norman dedektifi o kadınla görüştürmemek için annem diyerek yalan söylemiş olabilir. Lila, olabilir mi böyle bir şey ha? Neden olmasın Sam? Mary'nin izi buralara kadar geliyor ve o motelde son buluyor. Ortada kaybolmuş iki kişi var. Her şey mümkün olabilir. Evet olabilir. Gel hadi gidiyoruz Lila. Nereye? Şerife. Evet Şerif, ne yaptınız? Moteli araştırdınız mı? Yalnız moteli değil, Norman'ın kaldığı evi dahi tepeden tırnağa araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Size söylemiştim. Boşuna gittim oraya kadar. Peki dedektifin bana söylediklerinden bahsettiniz mi ona? Pencerede annesini görmüş olduğunu söylediniz mi kendisine? Daha evvel de söyledim size. Cenazesinde bizzat vardım. Daha ispat mı istiyorsunuz? Ne yapayım yani? Mezarı açıp da kemiklerini mi çıkarayım? Evet Bayan Lila, ablanız Mary Crane ortada yok. Dedektif de yok. Anlıyorsunuz değil mi? Bundan başka bir şey yapmama da imkan yok. Şimdi ne yapıyoruz Lila? Seni bilmem ama ben o Norman Bates denilen adamın moteline gidiyorum Sam. Biliyorum. Hissediyorum. Mutlaka o Mary denilen kızın yakınları buraya gelecek. Evet. Mary Crane'in yakınları buraya gelecek. Onlar da araştırma ve soruşturma yapacaklar burada. Ah anne. Ah anne. Ah. Durup dururken neden öldürdün sanki o kızı? Neden? Ah. Bu saatte müşteri mi geldi? Evet. İşte geldiler. Eyvah, iki kişiler. Kız Mary Crane'e benziyor. Kız kardeşi olabilir. Yanında da bir adam var. Dikkat edeyim de ağzımdan bir şey kaçırmayayım. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Motelimize hoş geldiniz. İki kişilik bir oda istiyoruz. Ah, tabii. İki kişilik odaların gecesi $10. Şu deftere isimlerinizi yazar mısınız tabii lütfen? Tabii ben yazayım. Buyurun. Bay ve Bayan Sam Wright. Evet. İşte imzaladım. Teşekkür ederim. Size bir dakika. Evet. Bir numaralı odayı veriyorum. 14 numaralı odayı veremez misiniz? 14 numaralı oda mı? Yani orası iyi bir oda değildir. Bir numara çok daha iyi. Buyurun. Ah, fark etmez. Sadece bir gece kalacağız. Hem 14 numara bizim uğurlu sayımızdır, öyle değil mi sen? Tabii canım öyle. Yani 14 numara uğurlu rakamınız peki. Madem öyle buyurun anahtarı. Buyurun. Koridorun sonundaki oda. Sağ olun, biz odayı buluruz. Hadi Sam. Biz yalancılar. Akılları sıra beni kandıracaklar. O kız annemin öldürdüğü Mary Crane'e çok benziyor. Mutlaka kardeşi. Ama deftere başka isim yazdılar. Evet. Bu da yetmiyormuş gibi Mary Crane'in kaldığı odayı istediler. Evet. Bunlar benim peşimde. Bunu anlamanın en iyi yolu 13 numaralı odaya girip ara kapıdan konuşulanları dinlemek. Ah anne, Mary Crane'i neden öldürdün sanki? Kız bir gece kalıp gidecekti. Elini neden kana buladın? Başımıza bela açtın anne. Ah anne. Şimdi kulağımı şu kapıya dayar. İçeride konuşulanları bir güzel duyarım. Evet. Odada şüphelenecek herhangi bir şey bulamadım Lila. Sen banyoda ne yapıyorsun? Araştırma yapıyorum. Belki ablanla ilgili bir şey bulurum. Pis şırfıntı. Boşuna arama yapıyorsun. Çünkü hiçbir şey bulamayacaksın. Her şey bataklıkta gömülü. Sen! Sen bak ne buldum. Ne buldun Lila? Küpe. Bir küpe. Hem de Mary'nin küpesi bu. Mary'nin küpesi olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bu küpeyi geçen yıl başında armağan olarak ben almıştım. Ona tanımaz mıyım? İyi ama bu neyi kanıtlar ki? Banyo yaparken düşürmüş olamaz mı? Öyle olsa bile Mary düşürdüğünün farkına varmaz mı sanıyorsun sen? Küpenin biri kulağında, öbürü burada yerde. Tamam. Peki bu ne anlama geliyor sence? Bu Mary'nin saldırıya uğradığını gösteriyor bize. Evet, Mary saldırıya uğradı. Boğuşurken de küpenin birini düşürdü. Evet, olabilir. Madem öyle hemen şu Norman denen adamı sorguya çekelim. Boşuna, biz polis değiliz. Hiçbir şey öğrenemeyiz ondan. En iyisi birimiz Norman'ı oyalayalım. Öbürümüz de yukarıdaki eve giderek araştırma yapsın. O evde Mary ile ilgili mutlaka suç delilleri vardır sen. Yok hayır, Norman'ın evine giremeyiz. Bu hem suçtur hem de çok tehlikelidir. Korkuyorsan eve girer, ben araştırma yaparım sen. Hayır dedim, ne sen ne de ben o eve giremeyiz. Madem öyle sen beni burada bekle. Ben Şerif'e gidip durumu anlatayım ve onu alıp geleyim. Gece yolculuk tehlikelidir. Ben de seninle geleyim. Hayır. İkimiz birden gidersek Norman'ın şüphesini çekeriz. Ben bir bahaneyle giderim. Sen de beni burada beklersin. Peki. Vay şırfıntı vay. Aklı sıra benim başımı derde sokacak. Görürsünüz gününüzü. Hayrola? Uykunuz mu kaçtı? Yok, karımın sigarası bitti de kasabaya gidip alacak. Ben de sizinle laflayayım dedim. Ya hay aksilik. Bakın ben de sigara içmiyorum. Olsaydı verirdim. Önemli değil. Canım ben şimdi arabayla gidip alırım. Hoşça kal sen. Güle güle canım, arabayı hızlı sürme. Merak etme. Of of. Hava yine bozacağı benziyor. Hı hı. Sık sık yağmur yağar mı burada? Bu mevsimlerde çok yağar. Ya. Motelinizde bizden başka kimse yok galiba. Evet, yok. Tek başınıza canınız sıkılmıyor mu sizin? Tek başıma değilim. Değil misiniz? Ben burada sizden başka kimse yok zannediyordum. Moteli kastediyorsanız tek başıma işletiyorum. Ama sahibi ben değilim. İkimize ait. Yani annemle bana ait demek istedim. Annenizle mi? Yani anneniz de burada mı? Hı. Evet. Motelin üstünde bir ev var. Annem orada yaşar. Ya, ilginç. Bilmiyordum. Bilemezsiniz tabii. Zaten kimse bilmiyor. Annem evden dışarı çıkmaz. Kimseye görünmez. Çünkü herkes onu öldü biliyor. Anlayamadım. Annemi alıp eve getirdim. Ne? Nasıl? Yani nereden alıp getirdiniz? Mezarlıktan. Gömüldüğü mezardan yani. Peki ölmemiş miydi? Ölmemişti tabii. Ölemezdi ki zaten. Ölmüş olsa da bulunduğu yerden bana seslenir. Kendini oradan çıkarmam için ısrar ederdi. Anlıyorum. Dili bu herif, de sır dili. Elbette anlıyorum. Konuşmanız benim için çok ilgi çekici. Bilmem, belki sizi ilgilendirir diye düşündüm. Hem sizi hem de o genç kızı ilgilendirir diye düşündüm. Ne? Anlamadım. Kaldığınız odanın banyosunda bulduğunuz küpe örneğin. O genç hanım onu alıp Şerif'e götürdü. Götürsün. Bu neyi ispatlayacak ki? Küpe? Küpeyi nereden biliyorsunuz? Şimdi siz o genç hanımın Şerif'e gittiğini sanıyorsunuz değil mi? Ama gitmedi. Gitmedi mi? Gitmedi tabii. Sen korktun, olmaz dedin ama o korkmadı ve arabayı biraz ileride durdurup annemle benim kaldığım tepedeki eve gitti. Allah kahretsin. Çekil önümden, Lina'nın peşinden gideceğim. Sizi tutan yok. Buyurun, istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bakın, önünüzden çekildi. Gidin. Elbette gideceğim. Tabii gidebilirsin. Al bakalım. bazı insanlar neden kendilerini benden daha akıllı zannediyor anlamıyorum. Bates'in evi burası. Sen aşağı motelde onu lava tutarken ben de içeri girip araştırma yapayım. İyi işte. Kapı kilitli değilmiş. Hadi Lila, cesaret. İçerisi çok karanlık. Elektrik düğmesini yakayım. Aman Allah'ım. Duvardaki şu hayvanlara bak. Hepsi de mumyalanmış. Korkunç görünüyorlar. Acaba kim mumyalamış bunları? Norman Bates mi yoksa? Burada kimse yok. İki tane kapı var. En iyisi o odalara göz atmak. Şerif Norman Bates'in annesi için 20 yıl önce öldü dediğine göre... dedektifin gördüğü kadın mutlaka Mary olmalıdır. Burası yatak odası. Ama hiç kimse yok. Şimdi öbür odaya bakayım. Burası da yatak odası. Yatak çarşafı bozulduğuna göre burası Norman Bates'in odası olabilir. Ama Mary ile ilgili hiçbir şey yok burada. Aşağı inen bir merdiven var. Bodrum'a inebilir. Bir de oraya göz atayım. İşte tahmin ettiğim gibi bodruma açılan bir kapı var burada. Acaba içeri girsem? Ama ya içeride biri varsa... Hadi Lila, buraya kadar geldin. Bodrum'a bakmadan mı geri döneceksin? Başıma, başım. Uyan Sam, uyan. Ne oldu? Başım. Şerif. Şerif sen misin? Şükürler olsun. Benim Sam, az önce geldim. Seni baygın vaziyette buldum. Neler oluyor burada, anlat bakalım. Önce sen söyle. Burada işin ne? Siz gittikten sonra aklıma Mary Crane denen kızın çaldığı o 40.000 dolar geldi. Buraya Norman'ı sorgulamaya geldiğimde parayı aramamıştım. İçim rahat etmedi. Belki paradan bir iz bulurum umuduyla geldim. İyi ki de gelmişim. Dur bir dakika. Buraya gelmen için Lila haber vermedi mi sana? Yok, kimse haber vermedi. Aman Allah'ım, o halde Lila yukarıda Norman Bates'in evinde. Bu o delinin evinde. Çabuk Şerif, çabuk çabuk benimle gel. İmdat! Lila bu. Lila bu, Lila'nın sesi. Şerif koş. Koş Şerif, çabuk kızı kurtaralım. İmdat! Sus, sus, bağırma. Neden bağırıyorsun? Annemi uyandıracaksın. Ama bu kadın, koltukta oturan bu kadın yaşamıyor ki, ölü. Aman Allah'ım, gözleri uyulmuş, yüzü kırış kırış, bir ölü bu. Annem o benim, annem. Ama ölü, yaşamayan biri. Oğlumu duymadın mı? Pis şerfıntı. Sus. Sus. Bağırma. Sen Norman Bates'sin. Annenin giysilerini giymiş, annenin sesiyle konuşuyorsun. Hayır. Norman Bates benim. Aynı zamanda da annem de benim. Öldüreceğim seni şerfıntı. Anne, anne, yapma. Yapma. Öbürlerini öldürdüğün yetmedi mi anne? Delisin sen. Manyaksın, sapıksın, bırak o bıçağı. Öldüreceğim seni. Hayır. İmdat. Norman, bırak o bıçağı. Sam, yardım et de yakalayalım şunu. Ah. olacak şey değil. Annesi öldükten sonra kadının mezarını açıp cesedini çıkartarak mumyalamış ve 20 yıl evde muhafaza etmiş. Deli bu adam Şerif. Hem deli hem de sapık. Demek ki iki karakterli bir kişiliğe sahip. Zaman zaman annesinin kişiliğine bürünüp onun gibi konuşuyor. Zaman zaman da normal bir erkek gibi hareket ediyor. Doktorun söylediğine göre her şey Norman'ın çocukluk günlerinde başlamış. Annesine normal bir çocuktan çok daha fazla düşkünmüş ve haşin tabiatlı bir kadın olan annesinin tam manasıyla yumruğu altında büyümüş. Yine doktora göre Norman öteden beri annesi gibi olmak istermiş. Ve içinde bir başka taraf annesinin kendinden bir parça olması temayülündeymiş. Yani Norman içinde iki kişilik birden taşıyormuş, öyle mi? Doktora göre öyle. Şerif, az önce telsizden haber aldım. Ekipler bataklığın dibinde iki tane araba bulmuşlar. Mary, arabalardan biri mutlaka ablam Mary'nin arabasıdır. Sanırım bayan, zira arabalardan birinin içinde sarışın bir bayan cesedi bulundu. Mary Crane'in cesedi. Diğer arabada da bir erkek cesedi bulundu. O da mutlaka dedektifin cesedidir. Sanırım öyle şef. Peki ne yapacaklar ona Şerif? Evet. Bilmiyorum ama muhakemesi bile yapılmadan bir akıl hastanesine koyacaklardır Norman Bates'i. Evet, doğrusu da bu olmalı zaten. Zavallı işlediği cinayetlerin farkında bile değil. Annem yaptı diyor. Oysa annesi de kendisi. Aslında bu olay hepimize ders olmalıdır. Zira hepimiz çocuk büyütüyoruz. Evlatlarımızı erkekse erkek gibi, kızsa kız gibi büyütmeliyiz. Onları kendimize esir etmemeli, kişilik kazanmalarına izin vermeli ama kontrol altında yetiştirmeliyiz. İki Kişilikli Adam adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.